ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Natulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, enyi milima, karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye, na ndege pia, na tukamlainishia chuma. An'amal sabighatin waqaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Tengeneza nguo za chuma pana na kadiria sawa katika kuunganisha, na tendeni mema, hakika mimi nayaona vyema mnayoyatenda. Wa li Sulaymana ar-riha ghudubuha shahrun wa rawahuha shahrun wa asalna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbihi wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqahu min 'adhabis sa'ir. Na Suleiman tuliufanya upepo mtumikie, safari yake asubuhi ni mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake jioni ni mwendo wa mwezi mmoja. Na tukamyayushia chemchemu ya shaba, na katika majini walikuwa kwa waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake mlezi. Na kila anayejitenga na amri yetu katika wao, tunamuonjesha adhabu ya moto na uwaka. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kuduri rasiyat. I'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadi yashkur. Walikuwa wakimfanyia alipendalo kama mihrabu na masanamu na madeste makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa yasiondolewa mahali pake. Enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi kwa kushukuru, ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Falamma qadayna alayhi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi falamma kharra tabayyanatil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghayba ma labithu fil 'adhabil muhin. Atulipomhukumia kufa, hapana aliyewajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Na alipoanguka, majini walitambua lau kuwa wangelijua ya ghaibu wasingelika katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hakika ilikuwapo ishara kwa sabaa katika maskani yao, bustani mbili kulia na kushoto. Kuleni katika riziki ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru, mji mzuri na Mola mlezi aliyemsamehevu. Fa'aradu fa'arsalna alayhim sayla al-arimi wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Lakini wakaacha, tukawapelekea mafuriko makubwa, na tukawabadilishia badali ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali machungu na mivinje na kidogo katika miti ya kunazi. Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Hayo tuliwalipa kwa sababu ya walivyokufuru,